الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے پھر ان کے آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات میں مکہ مکرمہ اور حج کا شریف فلسفہ سماعت فرمایا، پھر ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ العزیز اس جمعہ آپ کے سامنے مومنوں کی ایمان کا مرکز اور مومنوں کی روحانیت کا قبلہ گنبد خضرا کی تعمیر کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں کی جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال شریف کا واقعہ، اس کے بعد آپ کی تدفین مبارکہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس حجر مبارکہ کے اندر آپ کی تدفین ہوئی اس حجر مبارکہ کی کیفیت، پھر دور گزرنے کے بعد اس حجرے کی مرمت کرنا، پھر ایک دور ایسا آیا کہ الحمدللہ آج بھی وہ نقشہ موجود ہے جو گنبد خضرا کی صورت اختیار کر گیا۔ حضرات محترم، سن 10 ہجری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصالت کی ہجری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ مسلمانوں کا وہ کھاٹا مارتا ہوا سمندر تھا کہ جہاں تک نظر دوڑائی جاتی تو مومنوں کی پیشانیوں سے وہ ایمان کا نور چھلک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خطبہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی پوری تبلیغ کا خلاصہ جو آپ نے 23 سال کے عرصے تک فرمائی تھی، اس کا خلاصہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا، اور اسی وقت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کی آیت لے کر پہنچ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، حبیب آج آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر خطبے میں سنایا تو بے شمار صحابہ کرام کی چیخیں بلند ہو گئی اور وہ مقصد تک پہنچ گئے کہ اس آیت مبارکہ سے سرکار کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. یعنی دین مکمل ہو چکا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سرکار کا یہ فرمان کہ دین مکمل ہو چکا ہے یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم سے جدائی کا پیغام ہے. اور اس گہرائی اور اس کیفیت کو سمجھنے کے بعد صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی. المختصر المختصر جمعرات کا دن آیا, پیر کے دن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال شریف ہوا ہے. جمعرات کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی اور سرکار کو بہت شدید بخار تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا تو بہت زیادہ گرمی محسوس کی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جسم تو گرمی سے بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا جس طرح اللہ رب العزت انبیاء کرام کو اکرام اور انعامات سے نوازتا ہے اسی طرح ان پر مشکلیں اور مصائب اس قدر ڈالی جاتی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے, عشاء کا وقت قریب آ رہا تھا. صحابہ کرام نے نماز کے لیے عرض کی, سرکار نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ پانی رکھو میں غسل کروں گا تاکہ یہ حرارت میری کم ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا لیکن جسم کی گرمی ختم نہ ہوئی جو بخار کی کیفیت تھی. دوبارہ غسل فرمایا, تیسری دفعہ غسل فرمایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غسل فرمایا تو صحابہ کرام سے ان کی توجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے مبارک پر لگی تھی کہ اب سرکار حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلہ مبارک کی آواز اب آتی ہے کہ سرکار اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ صحابہ کرام پر بہت زیادہ اضطرابی کیفیت ہے, وہ پریشان ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رقت انگیزی میں مبتلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت درجہ بدرجہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ طبیعت میں زیادہ سے زیادہ خیجان پیدا ہوتا جا رہا ہے اور بخار کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت فرما کر آپ نے قیام فرمایا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے. مسجد میں تشریف لانے کے بعد ابھی عشاء کا وقت نہیں آیا تھا, آپ منبر پر جلوگر ہوئے, آپ کے پیشانی پر سبحان اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر ایک پٹا باندھا ہوا تھا جو سر کے درد کے لیے تھا اور آپ اپنے زلفوں میں تیل زیادہ لگایا کرتے تھے تو اس تیل کی نمی کی وجہ سے وہ پٹا بھیگ چکا تھا اور کچھ پسینے کے آثار تھے, اس وجہ سے اس پٹے کے اندر نمی بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوگر تھے اور سرکار کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ اضطراب تھا اور آپ کو تکلیف بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمد کی. اس کے بعد آپ نے اللہ کی ثنا کو بیان کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو وصیتیں فرمائی حلال مال کی, یہود و نصارہ سے اپنے آپ کو بچانے کی, اسلام کے دین کی تبلیغ کرنے کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اشارہ صحابہ اکرام کو دیا کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور اس کو کوئی اور نہیں سمجھ پایا, حضرت حسین میں صدیق اکبر سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ رب نے بندے سے پوچھا کہ بتا تجھے آخرت کی زندگی چاہیے یہ کہ دنیا کی زندگی, تو بندے نے اپنے رب سے کہا کہ میں آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی قربان کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. سرکار نے یہ کلمہ جس طرح کہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی اور آپ اشارہ سمجھ گئے کہ نبی پاک نے اشارہ اپنی جدائی کا فرما دیا ہے. جب سرکار کی نظر سیدنا صدیق اکبر کی اضطرابی کیفیت پر پڑی تو سرکار نے ان کو بہلانے کے لیے صحابہ کرام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے فرمایا کہ مجھ پر صدیق کے بہت احسانات ہیں تاکہ وہ توجہ ہٹے اور صدیق اکبر کی طبیعت میں جو ایک اضطراب پیدا ہوا ہے میری فرقت کا وہ ختم ہو. آپ نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں کسی نے اتنے احسان نہیں کیے جتنے احسانات مجھ پر میرے صدیق نے کیے ہیں اور اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں کل بروز قیامت اللہ دے گا. سرکار نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میرا خلیل صدیق ہوتا اور تحقیق میرا خلیل رب ہے, اس لیے میں نے خلیل کسی کو نہیں بنایا. اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر ہوتے. سرکار نے ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک بشارت کی بات آپ نے گویا کہ ارشاد فرما دی. اس کے بعد یہ جمعرات کی رات کا واقعہ ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ اکرام کی کیفیت بہت زیادہ اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑے اسرار اور معارف سے پردہ ہٹایا اور ایک بہت بڑی غیبی خبر سرکار نے بیان فرمائی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ مت, انی فرت لکم, میں آب کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا, میں کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. وانا شہید علیکم, میں تمہارے سارے افعال پر گواہ ہوں, تمہاری دل کی کیفیتوں پر, جو تم سوچتے ہو اس پر, جو تم حرکتیں کرتے ہو اس پر, ہر چیز مجھے نظر آتی ہے. اور سرکار نے فرمایا واللہ انی لا انظر الى حولی الان, خدا کی قسم اس وقت بھی میں اپنے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی. وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض, بخاری شریف, اور اس وقت بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِعِبَادِي, اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی. یہ سرکار کی آخری وصیت ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ جمعرات کی رات کی بات ہے. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ بہت زیادہ مضطرب ہونا شروع ہو گئی. سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. حضرت بلال نے عشاء کی اذان دے دی. عشاء کی اذان کے بعد حضرت گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کی طبیعت اس قدر مضطرب ہو چکی ہے, ادھر نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو یا رسول اللہ مصلی کی طرف کون بڑھے, صحابہ اگر آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان کی جان میں جان نہیں رہے گی, ان کو اس وقت سنبھالنے والا کون ہوگا. وہ صحابہ اکرام جو شب و روز آپ کی زیارت سے مستفید ہونے والے, آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مصلی پر نہ ہوں, تو یا رسول اللہ صحابہ اکرام کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, سرکار کی زبان سے یہی کلمات نکلے, اے عائشہ مورو ابا بکری المصلی بالناس, جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر لوگوں کی نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے عرض کی حضور میرے والد کبھی یہ حکم برداشت نہیں کر سکتے, وہ کس طرح آپ کی موجودگی پر مصلی پر آئے. سیرت ابن حشام لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے, آپ کی کیفیت, آپ کی طبیعت کے خلجات اور آپ کی مسترد کیفیت, اور اس کے بعد میرے والد کے سامنے ساری بات پہنچ جائے کہ سرکار نماز بھی نہیں پڑھا سکتے, تو یا رسول اللہ میرے والد سے یہ بات دیکھی نہیں جائے گی. جب دوبارہ عرض کیا تو پھر سرکار نے فرمایا مور ابا بکر ائی مصلی بالناس, میں چاہتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آ کر لوگوں کی امامت فرمائے. جب حضرت عائشہ نے تیسری دفعہ عرض کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر سلوٹیں قائم ہو گئی اور گویا کہ طبیعت میں کراہت محسوس ہوئی, اور آپ نے ذرا اور زور سے اور زیادہ تاکید سے فرمایا مورو ابا بکری ائی مصلی بالناس, میں تم سے کہتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور لوگوں کی امامت کرے. جب حضرت گرامی حکم دے دیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ حکم ملا. الوداعیہ والنہاں ابن کثیر لکھتا ہے کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر کو یہ حکم ملا, آپ نے یہ ہمت نہیں تھی کہ سرکار کے مصلی پر آ جاتے. آپ نے فاروق اعظم سے عرض کی, ارشاد فرمایا کہ فاروق تم جاؤ, تم مصلی پر چلے جاؤ, تم امامت کراؤ, میں نے ہمیشہ سرکار کے قدموں کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے, آج سرکار موجود نہیں, میں نماز کس طرح پڑھ سکتا ہوں. فاروق اعظم نے عرض کی حضور میرے نے وہ شان نہیں, مجھ میں وہ دبدبا نہیں, مجھ میں وہ تھکت وہ طاقت نہیں, مجھ میں وہ استطاعت نہیں کہ میں سرکار اسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کر سکوں. سرکار نے آپ کے بارے میں حکم فرمایا ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, آپ مصلی پر پہنچ کر نماز ادا فرمائیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصلی پر پہنچ کر عشاء کی نماز گویا کہ پڑھائی, اور اس کے بعد اس سرکار کے حجرے اقدس میں حاضر ہوئے تو سرکار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی, طبیعت میں بہت زیادہ اضطراب پیدا ہو چکا تھا, مضطرب کیفیت ہو چکی تھی. جمعرات کا دن گزرا, آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ اضطراب تھا, بخار کی شدت بڑھتی چلی گئی. پھر جمعہ کا دن آیا, آپ کی طبیعت میں اور زیادہ اضطراب ہوا, اور جو آخری تیر کا دن آیا, اور اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی. یہ 17 نمازیں بنتی ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بقدر حیات سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی. اب ذرا سنیے اہل محبت اور اہل عشق کی نماز کا منظر. وہ بددین منافق کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آج عشق کی نماز دیکھیے کہ سرکار جلوہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کیا کرتے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر حدیث موجود ہے. فجر کی نماز اور سید صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں, اس وقت سرکار کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی اور ابھی نماز جاری ہے. سیدنا صدیق اکبر مصلی پر ہے, سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا, صفیں لگی نہیں ہیں, نماز جاری ہے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا, صحابہ کرام کی نظر جب سرکار کے چہرے پر پڑی, اللہ اکبر کبیرہ, تو یوں ہوا کہ جس طرح کے بے جان جسم میں جان آ چکی ہے, مردہ جسم زندہ ہو چکا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں نماز میں اتنا مزہ آیا کہ ہم نماز کو بھول گئے, ان قریب ہم نماز کو توڑ دینے والے تھے کہ سرکار نے پردے کو دوبارہ ڈال دیا. کہ ہماری توجہ سرکار کی طرف لگ گئی تھی اور ساری سب نے سرکار کی طرف توجہ گویا کہ سر مڑا کر دیکھنا شروع کر دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے پردہ ہٹا کر مسکرا رہے تھے اور اپنے غلاموں کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے, ان کے ایمان کے جذبوں کو دیکھ رہے تھے. تو میں پوچھتا ہوں علماء سے, جن بددینوں نے نماز کی معیاد کو ختم کرنے کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, بیوی سے صحبت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرات گرامی حدیث دیکھیے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سرکار نے حجرے سے پردہ ہٹایا تو ہم نے سرکار کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا, ہمیں لذت اور ایمان کی تمانیت اور متانت ایسی حاصل ہوئی کہ اگر سرکار پردہ نیچے نہ کرتے تو ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے. ہم آپ کی محبت میں, اور بخاری کے سارے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سرکار کے چہرے میں سبحان اللہ سرکار کی زیارت میں اس قدر مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نماز میں, انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ ہم نماز میں ہیں. اب حضرات گرامی فجر کی نماز حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا دی. اب سرکار کی طبیعت پہلے کے مقابلے میں, جمعرات اور جمعے کے دن کے مقابلے میں اب کافی بہتر ہو چکی تھی. اب کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ مقدسہ مسلمانوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی مبارک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے. وہ لوگ توبہ کر رہے ہیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں بدگنی رکھتے ہیں. آپ دیکھیے وہ صحیفہ قرآن کی رحل حضرت عائشہ کی جھولی بنی ہے. آج صحب قرآن اپنے سر اقدس کو حضرت عائشہ کی جھولی میں رکھا ہوا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر پٹہ بندھا ہوا ہے. حضرت ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی دوسری زوجہ ہے, ان کا ہاتھ سرکار کے سینے مبارکہ کے اوپر ہے اور سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. دوبارہ وہ کیفیتیں ہونا شروع ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار نے جو خیبر میں گوشت کھایا تھا, جو ایک یہودی عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتحان دینے کے لیے گوشت میں زہر ڈال دیا تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے, تو سرکار نے جب وہ گوشت کھایا تو سرکار پر تو زہر نے اثر نہیں کیا لیکن وہ صحابی اسی وقت شہید ہو گئے. تو سرکار نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے زہر کیوں ڈالا گوشت میں؟ کہا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ نبی سچے ہیں یا نہیں, اگر سچے نبی ہیں تو زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا, اور سچے نبی ہے تو زہر اثر نہیں کرے گا, اور سچے نبی نہیں ہے تو فوراً اس زہر سے آپ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے, آپ کے ساتھی تو شہید ہو گئے, آپ بچ گئے, یہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سلسلے میں قتال کے ذریعے اس عورت کو قتل کروا دیا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں اور روایت موجود ہے کہ وہی خیبر کا زہر اس وقت لوٹ کر آیا اور اس کی کیفیت سرکار کے پیشانی مبارک پر گرمی کے آثار بہت زیادہ بڑھ گئے اور آپ کا جسم گویا کہ گرمی سے تپنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں پانی تھا, آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر پھیرا کرتے تھے. حضرت صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں وہ حجرے میں داخل ہوئے, ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھا, تازہ مسواک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ترچھی آنکھوں سے ان کے مسواک کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ سرکار کو مسواک کی حاجت ہے. انہوں نے فوراً اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا, پھر مسواک کو دھو کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار کی صلوات و سلام نے مسواک فرمایا. سیرت ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار نے مسواک اسی طرح فرمایا جس طرح کہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. جب مسواک خشک ہو گیا, کیونکہ اندر سے منہ گرمی سے خشک ہو رہا تھا, بخار کی وجہ سے خشک ہو رہا تھا, سرکار نے دوبارہ وہ مسواک نکال کر حضرت عائشہ کو دیا. سبحان اللہ, حضرت عائشہ نے اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبایا اور بغیر جو ہے سرکار کے منہ میں ڈالا. اندازہ کیجیے محبت اور قرب کا مقام کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک بغیر جو ہے اپنے منہ میں لیا, یعنی ان کے لعاب کو اپنے لعاب سے مماثلت عطا فرمائی. اندازہ کیجئے ام المومنین حضرت سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت, یعنی کون انسان ان کے مقام کو سوچ سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے, میں عرض کروں گا اس واقعے میں بڑا طول ہے, میں گنبد خضرا کی تاریخ بیان کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں اس واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب حضرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب طبیعت کے آثار بہت زیادہ مسترد ہوئے اور آپ کا جسم بخار سے کانپنے لگا, تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عائشہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جھولی میں چمٹ لیا اور حضرت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کے اوپر رکھا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے حاضری دی اور آپ کے ساتھ حضرت عزرائیل تھے. اور انبیاء کرام کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ عام بندہ ہو تو حضرت عزرائیل ان سے پوچھتے نہیں اور رخصت کر لیتے ہیں, لیکن حضرات انبیاء کرام کی بارگاہ یہ ہے کہ اگر وہ حکم دے تو عزرائیل آگے بڑھتے ہیں. مانا کہ حضرت عزرائیل نبی ہے, لیکن جب تک اللہ کا نبی حکم نہ دے حضرت عزرائیل یہ سکت نہیں کہ نبیوں کی طرف ہاتھ بڑھا سکے. اور یہی بات تھی کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عزرائیل پہنچے حضرت موسیٰ نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں عزرائیل ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ سمجھے شاید فرعونیوں کی طرف سے کوئی آدمی آ گیا ہے, آپ نے چانٹا مارا اور اتنا زوردار چانٹا تھا کہ حضرت عزرائیل کی آنکھیں نکل گئی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو موت کو نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل سے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور میرے کلیم سے کہو کہ اس گائے کے پشت پر ہاتھ رکھ دے اور آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی عمر میں آپ کی اضافہ کر دیا جائے گا. لیکن حضرات انبیاء کرام موت سے گھبراتے نہیں, یہ تو وصال کی گھڑی ہوتی ہے, وہ تو ہر وقت اس میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے رب کا وصال ہو جائے. لیکن آداب اور ان کے بارگاہ کے مقام اور تقدس یہ ہے کہ حضرت عزرائیل کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ بغیر اذن کے انبیاء کرام کے پاس چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارکہ کو قانون الہی کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کی روح مبارکہ کو آپ کے خالق حقیقی کے ساتھ وصال دے دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لبیک فرمایا اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا ہوا تھا اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عزرائیل پہنچے اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون الہی کے تحت کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, لیکن ایسے آنی کے فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روح قدس کو لبیک فرمایا اور اس وقت قانون الہی کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت کے ضابطے کے تحت مقام ابدیت کے تحت مخلوقیت کے خاصے کے تحت آپ کی روح مبارکہ اپنے خالق کی حقیقی سے جان لیجیے. اور حضرات گرامی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح فرمایا اور حضرات صحابہ کرام نے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال شریف ہو چکا ہے. حضرات محترم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وصال مبارکہ کی جب خبر صحابہ کرام میں دوڑی, حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اپنی اس تلوار سے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا. یعنی وہ ایک غم اور کیفیت کا عالم یہ تھا کہ وہ انبیاء کرام کے موت کے منکر نہیں تھے, وہ انبیاء کرام کی ابدیت کے منکر نہیں تھے, وہ انبیاء کرام کے خلق ہونے کے منکر نہیں تھے, بلکہ محبت اور عشق کا یہ جذبہ تھا کہ ہم نبی پاک کے لیے ایسے الفاظ سن بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو فاروق اعظم کے اس جذب والی کیفیت کو دیکھا کہ اگر میں نہیں پہنچا فاروق کے پاس تو دنیا کی کوئی اور طاقت فاروق اعظم کو مطمئن نہیں کر سکتی, اور کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں جو فاروق اعظم کو جا کر دلاسہ دے سکے کہ آپ کے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالق عظمی کے ساتھ جا کر مل چکے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے منصب کا پورا فائدہ اٹھایا اور آپ حضرت فاروق اعظم کے قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا, فاروق سنو, ہمارے نبی اللہ کے بندے تھے اور موت جس کو نہیں آنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. دلاسہ دے رہے ہیں, موت جس کو نہیں آنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. دیکھیں کتنا شائستہ انداز ہے, کتنا پیارا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کو بیان کرنے کا. منبر پر چڑھ کر یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, منبر پر چڑھ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا معاذ اللہ, بلکہ کتنے محبوب انداز میں آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ آپ فاروق سنو, جس کو موت نہیں آئے گی وہ اللہ کی ذات ہے, ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں, ان کے محبوب ہیں, بندوں کی شان یہی ہے کہ ان پر موت قائم کی جائے تاکہ وصال رب کا کوئی ذریعہ پیدا ہو. اور سنو, اللہ رب العزت ہمارے نبی پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا, اللہ رب العزت ہمارے نبی پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ موجود ہے. اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کی طبیعت میں ذرا نرمی پیدا ہوئی اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, دیکھو تم نبی پاک کو قبر میں زندہ مانتے ہو, حضرت ابوبکر نے اپنے خطبے میں کہہ دیا کہ جناب اللہ رب العزت نبیوں پر موت طاری کرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ نبیوں پر موت طاری کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی تو فرمایا کہ اللہ اپنے نبی پر دو موتوں پہ جمع نہیں کرے گا. یعنی ایک موت تو آ چکی ہے, اس کے بعد نبی کو موت نہیں آئے گی. یعنی دو موتیں اس طرح کے, اب دیکھیے ہمارا انتقال ہوا, ہمیں موت آ گئی, موت آنے کے بعد ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا, قبر میں ڈالنے کے بعد وہ بھی موت کا ایک سما ہے, اس کے بعد ہمیں قیامت کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو انسانوں پر تو دو موتیں جمع ہو جائے گی, لیکن سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے رسول عربی پر دو موتیں نہیں, وہ ایک ہی موت تھی جو آپ نے اس عالم شہادت سے اپنی زندگی کو کاٹ کر عالم برزخ کی طرف بڑھایا, یہ ایک موت تھی, اس کے بعد ان کی حیات ہی حیات ہے, اب دوسری موت ان پر نہیں آئے گی. یعنی میرا رب میرے نبی پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. اور یہی فرمان حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لا کر دیا گیا, صحابہ کرام جوک در جوک تشریف لاتے اور 10 کے ٹولی پر 12 کا قافلہ, 15 کا قافلہ, 20 کا قافلہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دیتے اور حاضری دینے کے بعد درود و سلام کے تحفے بھیجتے, اور تحفے بھیجنے کے بعد وہ ایک جگہ سے رخصت ہو جایا کرتے تھے. جب وہ رخصت ہوتے تو دوسرے آ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیام فرماتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف کے نذرانے پیش کرتے. یہ تھا وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیج کر صحابہ کرام نے پھر آپ کی تدفین فرمائی. انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات میں آنے والے جمعے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ غسل مبارکہ کا طریقہ کیا تھا اور غسل دینے والے صحابہ کون تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارکہ کو کھودنے والے صحابہ کون تھے, سرکار کو لحد مبارکہ کے اندر رکھنے والے صحابہ کرام کون تھے، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے فیض پانے والے صحابہ کون تھے، اور جو منکرین ہیں ان کا قلعہ کما خود ہی سے بات ہو جاتا ہے. آج جو آپ نے دیکھا ہوگا جنت البقیع کے اندر بالکل قبروں کو پلین کر دیا گیا ہے، اسلام نے یہ درس کبھی نہیں دیا، بلکہ سرکار خود جتنے صحابہ کو دفن کرتے تھے اس کے سر کی جگہ پر ایک نشان لگایا کرتے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار کے بھائی حضرت عثمان بن معزوم کے انتقال ہوا، سرکار نے ان کے سر کی طرف ایک پتھر لگایا اور پاؤں کی طرف ایک پتھر لگایا اور فرمایا علم بهذا قبر اخی، یہ وہ نشان ہے جس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. آج نجدیوں نے پوری قبر کو پلین کر دیا، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو میرے نبی نے کیا، یعنی قبر کی طرف نشان رکھا سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف، اور میرے نبی نے فرمایا علم ہم جان لیں گے بهذا، اس نشان سے بقبر اخی، اپنے بھائی کی قبر کو. دعا کیجئے ہمیں نجدیت کا دین نہیں دین محمدی پر نفاذ کی توفیق عطا فرمائے. اور سرکار نے فرمایا قبروں پر بیٹھو مت، مردے کو تکلیف ہوتی ہے. قبروں کے اوپر فضرا مت کرو، مردے کو تکلیف ہوتی ہے. قبر پر بیٹھنے پر مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کے سینوں پر جس نے بلڈوزر چلایا ہوگا معاذ اللہ، اور جن کے مزار پر بلڈوزر چلا کر آپ کی مزارات کو شہید کیا ہوگا، تو حضرات گرامی اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت جس طرح ہم زندے مسلمانوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے نیک مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دین متین کے نور مبین سے ہمارے قلوبوں کو منور فرمائے، ہمیں تحقیق کی سمجھ عطا فرمائے، تعصب اور ہر دھرمی سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.